Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o sporze wokół wycinki w Puszczy Białowieskiej, nowych przepisach związanych z obowiązkiem meldunkowym oraz o tym, jak ten rok zapowiada się na amerykańskiej scenie politycznej. 8 tysięcy hektarów Puszczy Białowieskiej z 52 tysięcy hektarów zostało zarażonych kornikiem drukarzem, informują leśnicy. Według nich potrzebne są cięcia sanitarne. Z kolei ekolodzy twierdzą, że Puszcza Białowieska to las pierwotny i sam obroni się przed insektem. Sprawa znalazła finał w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosła Komisja Europejska, argumentując, że Polska poprzez zwiększone cięcia naruszyła niektóre przepisy dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace Polska mówi, że cięcia niszczą siedliska w Puszczy Białowieskiej. Harwestery nigdy nie powinny wjeżdżać do puszczy. Puszcza bardzo potrzebuje oddechu. Insekt zaatakował już około 1,5 miliona drzew, mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Około 8% terenu uległo wylesieniu. 20 listopada unijni sędziowie podtrzymują decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu działań w Puszczy Białowieskiej aż do ogłoszenia wyroku. Odstępstwem mogą być tylko te czynności, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Minister środowiska Jan Szyszko zapewnia, że prace w puszczy prowadzone są zgodnie z prawem. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami, gdyż Polska w 100% wykonuje polecenia Komisji Europejskiej. Wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej poznamy w kwietniu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Średnio o 0,5% wzrosną od dziś rachunki za prąd, ale o 0,8% spadną za dystrybucję. W zależności od taryfy opłaty pozostaną bez zmian, mogą być do kilku złotych niższe, a w nielicznych przypadkach nieznacznie wzrosnąć, mówi Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki. Te taryfy obowiązują do końca roku 2018. Natomiast nie jest to jakąś żelazną regułą, że one są zawsze roczne. Rachunek za prąd składa się z dwóch części, za samą energię i za jej dostarczenie. Także od dziś każdy ma możliwość zameldowania się przez internet bez konieczności przyjścia osobiście do urzędu. W nowej ustawie o ewidencji ludności zrezygnowano z planowanej od stycznia likwidacji obowiązku meldunkowego. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozostawienie tego obowiązku jest konieczne z powodu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia wyborów oraz wypłat emerytur, rent i dodatków opieki społecznej. Zmiany w ustawie przewidują też, że numer PESEL będą dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Ponad 100 nowych tytułów, e-booki, audiobooki oraz udostępnienie biblioteki dla publiczności to plany Państwowego Instytutu Wydawniczego na ten rok. Wydawnictwo niemal rok temu stało się państwową instytucją podległą Ministerstwu Kultury. Dyrektorem jest Łukasz Michalski. Czytelnicy prawdopodobnie jeszcze w tym roku będą mogli bezpośrednio skorzystać ze zbiorów wydawnictwa. Każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z naszej biblioteki. To jest, warto pamiętać, największa i najciekawsza chyba biblioteka redakcyjna w Polsce. Prawie 650 metrów bieżących książek. Państwowy Instytut Wydawniczy przez dziesięciolecia należał obok czytelnika i wydawnictwa literackiego do głównych wydawców polskiej literatury. 5 lat temu był w stanie likwidacji. W październiku 2015 roku uchylono zarządzenie o likwidacji, a od 19 stycznia ubiegłego roku wydawnictwo jest państwową instytucją kultury. To może być rok pełen zawirowań na amerykańskiej scenie politycznej, twierdzą komentatorzy za oceanem. Przewiduje się, że wydarzenia w Stanach Zjednoczonych wpłyną na notowania na światowych rynkach. W najbliższych miesiącach powinien być znany wynik śledztwa mającego dać odpowiedź na pytanie, czy współpracownicy Donalda Trumpa wykorzystywali kontakty z Moskwą, aby Kreml wpłynął na wyniki ostatnich wyborów prezydenckich w USA. Jeżeli ten fakt zostałby udowodniony, to demokraci chcieliby go wykorzystać do odwołania Donalda Trumpa ze stanowiska. Inną kwestią jest stanowisko Stanów Zjednoczonych w nowym roku wobec nuklearnych dążeń Korei Północnej. Eksperci twierdzą jednak, że konflikt zbrojny jest mało realny, gdyż nie przyniesie on korzyści żadnej ze stron, a może doprowadzić do światowej recesji. Niestabilność rynkom może również przynieść wycofanie się Stanów Zjednoczonych z układu NAFTA, czego nie wyklucza Biały Dom, jeżeli negocjacje z Meksykiem i Kanadą o wolnym handlu pójdą nie po myśli Waszyngtonu. Wielką niewiadomą jest kondycja amerykańskiego dolara. W ostatnim okresie mocno się osłabił. Trudno jednak przewidywać, czy taka tendencja się utrzyma. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. W nocy może padać na zachodzie i Podkarpaciu, w centrum i Małopolsce mgły, w górach porywisty wiatr, na termometrach w Krakowie minus 3 stopnie, w Warszawie plus 1, w Szczecinie i Wrocławiu 3. Jutro niewielki deszcz, głównie na zachodzie, na Mazowszu mgła. Termometry wskażą od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Wystartowało głosowanie w Świeć się z energią. W dorocznym plebiscycie na najpiękniej oświetloną miejscowość Głos na swoje miasto możesz oddać do 2 stycznia. To już 9 raz, kiedy Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, zaprasza do wyboru miasta o najpiękniejszych świątecznych iluminacjach. Wejdź na świećsie.pl i wybierz najładniejsze miasto w swoim regionie. Głosuj codziennie i decyduj, gdzie trafią charytatywne nagrody o wartości 200 tysięcy złotych. Dzięki Tobie i Świeć się z energią, dobroczynna pomoc dotrze do wielu potrzebujących w całej Polsce. Tylko teraz w Biedronce. Najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. One Republic, U2, Page and Plant, Florence and the Machine, Eric Clapton, Guns N' Roses i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2017 do 9 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 19. Top Wszechczasów. No zazwyczaj o tej porze w Trójce to trochę inny dżingiel, bo dżingiel aksamitny, ale mam nadzieję, że Anna Gacek nam dzisiaj wybaczy tę właśnie zmianę. Obiecuję Państwu, trochę również w jej imieniu, że do 21 przez dwie najbliższe godziny trochę jednak aksamitnych dźwięków się pojawi, a ten prawdziwy aksamit już za tydzień. Słucham Topu od kilku lat i co roku jest ten sam problem. Dziewiąta, dzień dobry, proszę Państwa, zaczynamy tegoroczne zestawienie, a za chwilę już tylko kilkanaście piosenek do końca. To okrutne, tak napisała pani Justyna. Dziękuję bardzo. Słuchamy Topu na autostradzie na trasie Szprotawa-Wrocław i jedziemy tak wolno jak się da, żeby wspólnie w tej ciemności dosłuchać wszystkiego do końca. Dodajemy tylko gazu przy zespole Pink Floyd. Naprawdę przy Floydach gazu dodajecie? Kamila i Sebastian. No i jeszcze pan Bohdan. Czy pamięta pan, panie Piotrze, coś takiego jak mały modelarz? Przyznam, że nie, dlatego że nigdy nie byłem fanem tego typu robótek. A jeśli tak, to bardzo proszę o pozdrowienie całej braci modelarzy kartonowych, bo sklejając słucha się Topu z nie mniejszą przyjemnością niż układając puzzle. A oprócz tego serdeczne pozdro dla Gosi i Basi z Czewy. Bohdan. No bardzo proszę. Miejsce 12 przed nami. Idę o każdy zakład, że od 27 lat to jest najpopularniejszy riff gitarowy świata. oczywiście śledzimy muzykę, podajemy ją Państwu według naszych wyborów w Trójce, bo tak to wszystko jest tutaj przy Myśliwieckiej 357 skonstruowane, ale przyznam szczerze, że gdzieś po cichu wciąż mam nadzieję, że po może 27, może 30, może 35, ale jednak po jakimś czasie znów pojawi się jakiś zespół typu właśnie trio, podstawowe, rockowe i posprząta, pozamiata po ostatnich 27 latach, tak jak to zrobiła w 91 roku na chociażby tej płycie Nevermind Nirvana po latach poprzednich. Oczywiście Smells Like Teen Spirit na miejscu 12 w 24 zestawieniu topu wszechczasów programu trzeciego. I przed nami miejsce 11. Thank you. jest najwyższa pozycja w historii, jeśli chodzi o top wszechczasów trójki tego utworu. November Rain, Guns N' Roses na miejscu 11. Mając 44 lata, zakochałem się po raz pierwszy i ostatni w moim życiu w dziewczynie o perłowych włosach. Mimo gorącego uczucia nie możemy być razem. Dziś obchodzimy naszą rocznicę. Wiem, że tak jak rok temu, tak i teraz słucha topu wszechczasów. W swoisty sposób łączymy się dziś przez muzykę. Dziękuję, dziękujemy. No i tak, to napisał pan Tomek. Państwo piszą takie maile i prezenter, na przykład taki jak ja, to niestety trochę mięknie. I z miękkim serduchem teraz zapowiada kolejny utwór w zestawieniu. Kolejny utwór z roku 1991. Kap, kap, kap. I seek and I find in you. Muzyce też mówimy podczas Topu Wszechczasów. Kto z Państwa się zgodzi, że Hardwired to Self-Destruct, album Metallica z 2017 roku, to jedna z trzech ich najważniejszych płyt obok Master of Puppets i obok czarnego albumu. Właśnie z czarnej płyty z 91 roku Nothing Else Matters na miejscu 10. Pan Dariusz pięknie napisał: wygraliście dzisiaj ze wszystkim, co niesie dźwięk. Miejsce 9. Yes, I feel. Bilety na dwa z trzech krakowskich czerwcowych koncertów King Crimson już są moje. Będzie uczta, napisał pan Zbyszek z Bielska-Białej. No i proszę bardzo, w 24 zestawieniach wszystkich dotychczasowych topów wszechczasów w Trójce Epitaphium, czyli Epitaph zespołu King Crimson. I jeszcze przecież są dwie części, March for No Reason i Tomorrow and Tomorrow. No i ten zasadniczy, najważniejszy tytuł Epitaph. Dziś na miejscu 9. Czy to jest normalne, pyta pani Katarzyna, że przy ogłoszeniu każdego kolejnego utworu 45-latka skacze uradowana niemalże pod sufit, bo mój pies tak sobie patrzy spod łba. Pani Kasiu, jak najbardziej jest to normalne, proszę się nie przejmować i proszę czworonoga od nas bardzo przyjaźnie wytargać za lewą muchę. Co my tu mamy? Miejsce 8 przed nami, a później będzie 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Emocje rosną. 8. Wyobraź sobie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ogromny wpływ miał ten utwór na moje życie. Pozwolił mi wyobrażać sobie więcej i patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, napisała Julia. Imagine, John Lennon na miejscu 8. A może by jakiś utwór jednak zapowiedzieć, nie tylko 8, 7, 6, na przykład fragmentem tekstu. Gdybym miał odejść od ciebie, czy umiałbym się znowu śmiać? Bez twojej miłości ociekam szaleństwem, nie mogę się pozbyć tego smutku. You're tearing me apart.

2002 rok. Najmłodszy utwór w pierwszej setce 24 zestawienia topu wszechczasów w Trójce. Again, Archive. W porównaniu z ubiegłym rokiem skok mały, ale jednak z 8 na 7 miejsce. I jeszcze jeden mail, który mnie absolutnie rozłożył na łopatki. Krótki. Słuchania topu nauczył mnie w zeszłym roku wujek Tomasz, którego chciałbym serdecznie pozdrowić. Mam 10 lat. Z poważaniem, Jakub. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Już jutro w Lidlu. Tuszka polskiego kurczaka z powolnego chowu marki Rzeźnik. 33% taniej, 7,99 za kilogram. A mleko łaciate 34% taniej. Złoty 69 za litr przy zakupie 12 litrów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.